Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում իր մարզասեր ու կնդիրներին է ողջունում սպորտմոլորակ հաղորդաշարը։ Հուսով ենք բոլորը դրական եք տրամադրված ոչ միայն մարզվելու, այլ նաև առօրյա ծրագրերն իրագործելու հանդեպ։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն է, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Սեփական ուժերին հավատալու, երբեք չհանձնվելու, համառությամբ ու համբերությամբ նպատակին հասնելու ձգտումը լավ կլիներ, որ բնորոշեր բոլորին, սակայն այդ հատկանիշները հիմնականում մարզիկներին են հատուկ։ Նրանց հաղթանակները ռինգից, մարզասրահից, վազքուղուց առաջ կերտվում են ուղեղում՝ տրամադրվել, հավատալ եւ անխոնջ պարապել։ Ահա դժվար տրվող հաղթանակների գրավականները։ Այսօր կանդրադառնանք սամբո մարզաձևին, որ Արցախում նույնպես հարգի է, բայց նախ մարզաձևի պատմությունից։ Իբրև առանձին մարզաձև սամբո ըմշամարտը ստեղծվել է 20-րդ դարի 20-ական թվականներին ԽՍՀՄ-ում, որպես բանակի ներքին զորքերի եւ ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողների ինքնապաշտպանության միջոց եւ գրանցում ստացել 1938 թվականի նոեմբերի 16-ին։ Սամբո բառը ռուսերեն հապավում է, որը նշանակում է ինքնապաշտպանություն առանց զենքի։ Մարզաձևը տարբեր ժողովուրդների ազգային ըմշամարտերի ձևերի յուրահատուկ համադրում է, որոնցից մեկն էլ հայ ազգային կող կոչվող մարզաձևն է իր առանձնահատկություններով ու կանոններով։ Ինչպես վկայում է պատմությունը, դեռևս վաղ անցյալում Հայաստանում մեծ տարածում ու զարգացում ունեին մենապայքարային ձևերը, որոնցում առանձնահատուկ տեղ ուներ ըմշամարտը, ինչը պայմանավորված էր հայկական լեռնաշխարհում հաճախակի մղվող պատերազմներով, որոնց ելքը հաճախ վճռվում էր հենց ձեռնամարտերում, հետևաբար հնում անչափ կարևորվում էր մենապայքարային արվեստին կատարելապես տիրապետումը։ Արվեստաբանության պատմական աղբյուրներում բազմաթիվ վկայություններ կան հայկական ազգային ըմշամարտի մասին, շատ հնարքների նկարագրություններով։ Վերջիններիս վերլուծության արդյունքում եզրակացվում է, որ գոտեմարտերը հիմնականում անցնկացվել կանգնած դիրքով, թույլատրելի էին հարվածներն ու ցավեցնող հնարքները։ Այսպիսով կողը կարելի է համեմատել հին աշխարհում տարածում ունեցող Պանկրատիոն մենապայքարային մարզաձևի հետ, որն առաջին անգամ ընդգրկվել է Օլիմպիական 33-րդ խաղերում մեր թվարկությունից առաջ 648 թվականին։ Պանկրատիոնում սահմանափակումներ գրեթե չկային։ Հաղթանակի հասնելու համար թույլատրելի էր նույնիսկ վերջույթներ կոտրելը։ Կողի հիմքի վրա 1950-ականներին ստեղծվել է սամբոյի հայկական դպրոցը։ Հայկական սամբոյի վերելքի տարիներ են համարվում 1970-80-ական թվականները, երբ ԽՍՀՄ եւ միջազգային մրցասպարեզներում մեկը մյուսի հետևից սկսեցին փայլել հայաստանցի առաջին աշխարհի չեմպիոն Գառնիկ Հովանիսյանը, աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունների բազմակի հաղթող մրցանակակիրներ Գագիկ Ղազարյանը, Գուրգեն Թութխալյանը, Հովիկ Մանուկյանը, Արթուր Գրիգորյանը, ապա Քրիստինե Նաջարյանը, Գոհար Գևորքյանը, Արևիկ Կարապետյանը եւ այլոք։ Այսօր Հայաստանի հավաքականի կազմում հաջող մրցելույթներ են ունենում մարզական եւ մարտական սամբոյի աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունների բազմակի չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ Աշոտ Դանիելյանը, Վաչիկ Վարդանյանը, Տիգրան Կիրակոսյանը, Արտավազդ Մինասյանը, Արմեն Իսպիրյանը, Արտակ Ծատինյանը, Ռոզաննա Սարգսյանը, Ժաննա Վարդանյանը, Լիլիթ Պողոսյանը ու շատ այլ մարզիկ մարզուհիներ։ Սամբոն նպաստում է մարզիկների առողջության ամրապնդմանը, զարգացնում արիություն, ամուր բնավորություն եւ բազմակողմանի ֆիզիկական պատրաստականություն։ Գոտեմարտերը պատանիներին դարձնում են հայրենիքի նվիրյալ ու քաջ պաշտպաններ։ Այսօր զրույցի են հրավիրել 2014 թվականի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցանակակիր, աշխարհի գավաթակիր, սպորտի վաստակավոր վարպետ Մավրիկ Նասիբյանին, ով վերջերս կայացած մրցումներից նույնպես դատարկաձեռն չի վերադարձել։ Պարոն Նասիբյան, բավական փոքր տարիքից սպորտ աշխարհում եք, զբաղվում եք սամբո մարզաձևով, մարտական մարզաձև է, կոպիտ կարելի այսպես ասել։ Ինչպես եք ընտրել առհասարակ, ինչով է գրավել ձեզ մարզաձև։ Ճիշտ ասած, մարզաձևը ես չեմ ընտրել, հայրս մի անգամ սամբոյի մարզիչ Ռես Միրզյանի հետ միասին արշավ էին գրանցել։ Այդ վաղ ես ուրիշ մարզաձևով ես զբաղվում, հետո եկա, ասես բա ուզում եմ, որ զբաղվես սամբոյով։ Դե ես էլ այդ վաղ կանել չէի հարմարվել այդ մարզաձևին, հետո եկա, սկսեցի զբաղվել ես մարզաձևով։ Շուտ սիրահարվեց ես մարզաձևը, քանի որ թվում էր, թե դա ինձ ավելի հարազատ էր։ Այդտեղից սկսվեց իմ պարապմունքները, չէի բացակայում պարապմունքներից ու սկսեցի ավելի շատ խորանալ այս մարզաձևով։ Սամբոն, ինքը ձեր որպես տարիներ շարունակ այդ մարզաձևի ներկայացուցիչ, ինչպիսին կներկայացնեիք։ Սամբոն իմ համար այն մարզաձևն է, որով այսօրվա դրությամբ ես ինքս որպես մարդ, որպես անհատ, որպես Արցախի քաղաքացի, ես ինչ որ կամ, դա Սամբոյի շնորհիվ է, կարելի է ասել։ Չեմ ասում ծնողներիս հարգանքը, ծնողներիս ներկայությունը, բայց այս մարզաձևը ինձ ավելի շատ է օգնել դեղավորվել այս հասարակությունում, իմանալ ինչ է հայրենասիրությունը, ընկերությունը։ Սպորտը առհասարակ ասում են փոխում է մարդուն շատ։ Դուք փոխվել եք սպորտ աշխարհ մուտք գործելուց հետո։ Ճիշտ ասած, փոքր տարիքում այդքան էլ չեմ հիշում ոնց էի ես ինձ զգում, բայց տարբերությունը զգում համատելով ուրիշների հետ, քանի որ կան երեխաներ, որ փոքր տարիքից տերում են շենքի բակերում, ծխում են կամ խուլիգանությամբ են զբաղվում։ Ես կարող եմ շեշտել, որ բոլոր մարզաձևով զբաղվող տաները կարող են հեռու մնալ ված սովորություններից, որը ավելի բացասական կազդի նրանց հետագա կյանքին։ Սպորտը առաջին հերթին առողջությունն է իհարկե, բայց ոչ միայն։ Սպորտը դաստիարակում է, նշեցիք, հայրենասիրություն, ընկերասիրություն, այդ ամենը համախմբում է իր մեջ։ Այդ առումով աճի, անձի աճի նաև փոխում է, կարելի ասել, չէ՞։ Ես որ սկսեցի սպորտով զբաղվել, ինձ նպատակ չունեի, որ ես կդառնամ աշխարհի չեմպիոն կամ սպորտի վաստակավոր վարպետ կամ ինչ որ մի բան։ Նպատակը դա չէր։ Ես սկսեցի զբաղվել, քանի որ տղամարդը պիտի ինքն իրեն կարողանա դրսևորել դրսում, թե շրջապատում, ամեն տեղ։ Աստված մի արասցե, մենք բոլորս էլ պարտավոր պիտի լինենք ինքներս մեզ համար ապավեն լինելու։ Այսինքն արցախցին առավել ևս պետք է պատրաստ լինի։ Իհարկե, մոնավանդ արցախում տղամարդը պետք է զբաղվի սպորտով, չեմ խոսում կոփվելու մասին։ Մենք գտնում ենք այն գոտում, որտեղ տղաները, եթե ոչ պրոֆեսիոնալ, գոնե սիրողական դու զբաղվեն սպորտով, կարևոր չի դու հետագայում փոփոխվես պրոֆեսիոնալ մարզաձևով զբաղվել, թե չէ, կարևորը զբաղվել սպորտով, լինել առողջ, որովհետև մենք մշտապես պետք է ինքնապաշտպանության ռեժիմի մեջ լինենք, եւ դարմարդը պետք է կարողանա ինքն իրեն պաշտպանի, կարող է դրսում թեկուզ բոլոր հետերը նիմեք գրվել կամ ինչ որ բան թեկուզ քաղաքում, դու ինքդ քեզ կարողանաս պաշտպանել։ Շատ սպորտսմեններ նաեւ զինվորական են եւ եվի այս պահի դրությամբ շատ երիտասարդ սպորտսմեններ, մանց հետանջական շփում ունեք, սպորտսմեն զինվորները տարբերվում են։ Առաջին հերթին ասեմ, որ մարզիկը միջև պատրաստում ես գալիս, ասենք փոփոխական տարիք, ասենք 18 տարեկանից նրանք գնում են բանակ, ու միջև հիմա 18 տարեկան, ասենք ինչ որ հաջողությունների նրանք հասել են, եթե նրանց չի տրվում հնարավորություն զբաղվելու մարզաձևով, իրենք իրենցով զբաղվելու համար, որպեսզի այդ հաջողությունները գրանցվի թե ազգի համար, թե նրանց համար, ապա ես անիմաստ եմ գտնում, բոլորը չեն կարողանում բանակից հետո գային մարզաձևը շարունակելու։ Այսինքն բանակում էլ պետք է այդ հնարավորությունը ստացվի։ Իհարկե, բանակում պետք է նման հնարավորություններ տան, քանի որ այն տղաները, ովքեր բանակի ընթացքում կարողանում են զբաղվել մարզաձևով, եթե նրանք կարողանում են շարունակել պարապմունքները, բանակից հետո ավելի հեշտ է լինում նրանց համար, արդյունքներն էլ է գոհացուցիչ լինում։ Եթե չի զբաղվում, նա արդեն գալիս է, արդեն սկսում է ուրիշ բանի մասին մտածել, էլ սպորտը արդեն երկրորդականանում։ Իհարկե, ամեն ինչ իր տեղն ունի, բայց այդ տարիքում, եթե դուք հնարավորություն չտաք մարզիկը զբաղվի սպորտով, չեմ ասում բոլորին, այլ այն մարզիկները, ովքեր գոհացուցիչ արդյունքներ ունեն, արդյունքները գոնե ամրապնդելու համար։ Նրանք բոլորն էլ սպասում են այդ հնարավորությանը, քանի որ դա ամենակարևորն է։ Եթե հնարավորություն չի տրվում, արդյունքներ էլ չի ունենում։ Սպորտը, ինչպես եւ շատ բնագավառներում, սեփական զուլությունը հաղթահարել, այդ փոչնդոտները հաղթահարելը անհրաժեշտ է լինում, եթե 1-2 ասենք կամ հնարավորություն չի լինում, կամ արդեն զուլությունը ավելի շատ հաղթում է քո կամքին, բնականաբար արդյունքներ էլ չեն գրանցվի հետագայում։ սպորտում ամենակարևոր հարցը, եթե դու ցանկություն ունես, կարող ես հասնել ամենաբարձր արդյունքներին։ Ցանկությունը կարող է բոլորին հաղթահարի, կարևորը տեղ։ Դրանից հետո ասենք կապ չունի էլի տարիքը։ Կապ չունի թե ինչ տարիքում դու կփորձես դառնալ աշխարհի չեմպիոն, չեմ ասում 40, բայց այլևս ես զբաղվել միջև 30, կան գիտեմ մարդկանց, որ 30-ից բարձրին են սկսել սպորտով զբաղվել։ Սկզբից սիրողական, հետո արդեն պրոֆեսիոնալ եւ բավականին հաջող ստացում է։ Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ագրանցում բոլոր հաջողությունները, չի կարելի ասենք, բայց որ գնամ քեֆանեմ, լավը կսկսեմ պարապեմ։ Պարբերականությունը նաեւ պետք է պահպանվի։ Ասենք լինում են հազվադեպ դեպքեր, լինում են ինքդ էլ ես այդ ամեն ինչից հոգնում, պարապմունքներից հոգնում, հանգիստ է պետք, բոլորն էլ ուզում են հանգստանալ, բայց եթե դու արդեն սկսում ես հարմարվել այդ ռեժիմին, արդեն սպորտից սկսում ես հեռանալ, ավելի դժվար է քո համար։ Այսինքն սպորտը պահանջկոտ բնակավար է։ Իհարկե, ինքդ քո նկատմամբ, եթե պահանջկոտ չեղար, այլ արդյունքների մասին խոսք չկայլի։ Պարզ է, որ սպորտմենի համար նաև շատ կարևոր է ինքնադրսևորումը, այսինքն մրցումների մասնակցելը, այլ մարզիկների փորձին ծանոթանալը։ Մրցումները ձեր կյանքում կոնկրետ, ընդհանրապես մարզիկի կյանքում եւ մասնավորապես ձեր կյանքում ինչ տեղ են գրավել։ Փոքր տարիքում այդքան ուշադրություն չէի դարձնում, քանի որ բոլորն են ցանկություն ունեն հաղթահարելու, բայց եթե դու սկսում ես չարչարվել այդ արդյունքների համար, ինչքան գնում ու այնքան դժվարանում է այդ ցանկությունը, դրա հետ մեկտեղ դու պիտի ավելի շատ պարապես, որ կարողանաս քո ցանկությունները իրականացնես։ Իհարկե դժվար է լինում, բոլորն են ուզում են գան հաղթող կոչվեն չեմպիոն դառնան, բայց վերջում դրա մի հոգու է հաջողվում, դա ստացվում է այն մարդու մոտ, որ այդ պահին ավելի ուժեղար։ Միայն ֆիզիկական ուժը չէ, բայց չէ, ենթադրում եմ, որ նաև կա հոգեբանական պահը։ Հոգեբանական պահերը միշտ է լինում, դա կախված է ձեր պատրաստվածությունից, թե ինչպես ես դու պատրաստվել այդ մրցմանը։ Եթե դու լավ չես լինում պատրաստված, պարզա, որ քո մեջ մտավախությունը շատ է, որ դու պարտվելու ես։ Մինչ գոլ դուրս գալը դու չպիտի այդքան մտահոգվես արդյունքների համար, կրվես թե կկրվես, այդքան պետք չի խորանալ, քանի որ դրանից դու կարող ես վարվել, հա, ասենց ասենք։ Ստրեսային վիճակ է ստեղծվում։ Ու դա քո մոտ ավելի բարձրացնել կառաջացնի։ Եթե դու այդ հոկեբանությամբ ես դուրս գալիս, կպարտվեմ, էսի ուժեղա կամ ես մեկը աշխարհի չեմպիոնա կամ այն մեկը ասենց ռեզուլտատ ունի, կարելի ասել դու 50%-ով կամ 70%-ով արդեն դու գրվել ես այդ գոտեմարտը։ Դրա համար պիտի վստահությունն է շատ կարևոր, նայես էլ պատահական։ Պիտի դրամադրվես լավի մասին, եթե չես էլ կարողանում, փորձիր խուսափել, այդքան չմտածել ուրիշ բաների մասին ավելի մտածել։ Դուք վերջերս եք վերադարձել մրցումներից, որոնք կայացան Ռուսաստանի դաշնությունում եւ բավական լավ արդյունքներով։ Կխնդրեի մի փոքր այդ մրցումների մասին, ինչպիսին էին, ինչպես անցան, ինչ դժվարություններ եղան։ Մարտի 23-ից 26-ը Մոսկվա քաղաքում տեղի ունեցավ սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկություն, որտեղ մասնակցում էին մոտավորապես 26 պետություն։ Մրցումները կազմակերպված էր բարձր մակարդակի, բոլորը չէին կարողանում գային մասնակցել, բայց շատ ուժեղ մրցում էր։ Այս մրցաշարը ինձ համար մի տեսակ հարազատ է, քանի որ քանի անգամ այս մրցմանը ես մասնակցել եմ, կարելի ասել մեծ ամասամբ լավ տեղեր եմ զբաղեցրել։ Սա երրորդ անգամն է, որ երկրորդ տեղ եմ զբաղեցնում, ինչ որ բան չի հերիքում չեմպիոնի կոչման արժանա այս մրցումում։ Դժվար է, այսինքն մտածում ես, հոգնում ես, այդ մտածելը քեզ կարող է ափերից գցել, մի հատ սխալը քո համար կարող է ճակատագրական լինել, եթե կարելի է ասենց ասել, բայց դե ենք պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, ենք փորձում ենք այդքան չմտածել, այստեղ ցույց է տալիս մեր պատրաստվածությունը, թե ինչպես ենք մենք պատրաստված։ Եթե ինձ հարցնում են, ասում եմ, բախի ասենց ստացվեց ուժեղեր կամ ինչ ու բան, ասեմ, դե եթե գրել ա, ուրեմն ուժեղ է, էլի այդ պահին, ուրեմն ինքը ինձ ուժեղ է, ես թույլ եի այդ պահին, ուրեմն այդ սխալը ես չպիտի անեի, ու արդեն պիտի շարունակենք այդպիսի սխալները շտկելու, դրանց վրա աշխատելու, որ կարողանանք հաջորդ անգամ մեր հաղթանակները ամրագրենք։ Իդեպ մրցումները եւս մեկ լավ կողմ ունեն, սխալները ցույց են տալիս, ըստ արդյունքների հնարավորություն է ստեղծում նայելու քո ամբողջ այդ ընթացքի աշխատանքին, այսինքն եթե հիմա ինչ որ մեկին պարտվել ես, պետք է վերադառնաս եւ աշխատես այդ սխալների վրա, ինչպես նշեցիք, թույլ կողմերն է ինչ որտեղ ցույց տալիս։ Իհարկե, կարող ես ասենք, այսօր Բելարուսի հետ պարտվել եմ, չէ՞, ֆինալում, հետո չգիտեմ, ես իր հետ հաջորդ անգամ էլի կհանդիպեմ, թե չէ, այդ արդեն հարց է, բայց կարևորը մենք գիտենք, որ տվյալ պահին ես չպիտի ես ինչ բան անեի, դա արդեն սենց ասած ինձ համար դա սա ու պիտի փորձեմ այդ սխալները շտկել։ Կարևորը, որ պարտությունը չի ընկճում, այլ պարզապես սխալներն է ցույց տալիս։ Իհարկե, եթե պարտվելու համար ընկճվես, հետագայում շատ դժվար կլինի արդյունքներ տալ, հետո կարող ես քիչ զբաղվել, եթե դու պիտի մտածես ամբողջ ժամանակ, որ ես գրվել եմ, ուրեմն դու եմ չի ստացում կամ ինչ ու բան, ընդհակառակը դու պիտի ձգտես ավելին, հետագայում ավելի հեշտ ունելու համար։ Պարտվելն էլ սպորտսմենի կյանքի անխուսափելի մասն է, այսպես թե այնպես պետք է սովորել պարտվել նաև։ Մարզիչս մի լավ բան ասում, ասում է պարտվել կա պարտվել։ Հարցը նրանում է, թե դու ինչպես ես ինքդ քեզ ներկայացնում։ Եթե ես գնամ, ասեմ, ինձ գցում արա այդ բարբաչի, որ ցույց ենք տալիս, պիտի հոգով սրտով նվիրես այդ պահին, քո մեջ այդ ցանկությունը կողքից երևում է, դու ուզում ես հաղթել, թե չէ։ Ինչ մտնել է, կարող ենք նայել ցանկացած մեկին, ով է իրենցից ավելի շատ ուզում հաղթի։ Այսինքն մարզական աչքով դուք արդեն նկատում եք։ Իհարկե, ու դրանից բացի ասենք գորգի մեջ էլ արդեն նայում ես, այս մարդի մեջ ցանկություն կա հաղթել, թե չէ։ Եթե արդեն երևում է, սպորտից գաղափար չլինի, ձեր համար մեկ է, ով կկրի, ով կկրվի, բայց եթե դու պրոֆեսիոնալ մարզիկ ես կամ մարզիչ ես, կողից երևում է ավելի սխալները ու կարող ես քո եզրակացություն անել, ով կկրի, այս մեկը թե այն մեկը, դա արդեն պատրաստվածությունից երևում է։ Եվ անշուշտ կցանկանայի, որպես փորձառու մարզիկ, սկսնակ մարզիկներին ձեր խոսքը ասեիք։ Կցանկանայի ոչ մի ժամանակ չհուսահատվել, իհարկե սպորտը դա մի երկար ճանապարհ է, որտեղ լինում են հաղթանակներ եւ պարտություններ, պարտությունները չպիտի ոչ մի անգամ փոխերգություն սարքի, ասենք կրվել ենք, էլ պետք չի զբաղվել կամ ես թուլ եմ, դրա համար պետք է աշխատել, մարզվել, քո աշխատանքը ընթացքում երևալու է, իսկ հաղթանակները, ասենք հա մի անգամ չեմպիոնս դարալ, այդ չի նշանակում, որ պիտի արդեն հետո գաս ասես ես չեմպիոն եմ դարել։ Վերջ հարցել եմ, ինչին ուզել։ Եթե ցանկություն ունես, հա կարող ես զբաղվել դրանից հետո, եթե չէ, արդեն ուրիշ հարց է, բայց պիտի իմանան, որ չեմպիոն դառնալուց հետո դու պիտի երկու անգամ, երեք անգամ ավելի շատ պարապես, որ կարողանաս հաղթանակդ միշտ պահես։ Ավելի հեշտ է հաղթանակը գրանցել, քան պահել։ Իհարկե, չեմպիոն դառնալը հեշտ է, բայց պահելը դժվար, որովհետև բոլորի մեջ կա այդ ցանկությունը, բոլորն էլ ուզում են չեմպիոն դառնալ, ու դրա համար պիտի այնպես անես, որ ոչ մեկ չկարողանա քեզ հաղթի, ու սենց մի բան էլ կա, էլի պիտի իմանաս քո սպորտից, մարզաձևից հեռանալու ժամանակը, զբաղվի, հետո արդեն ժամանակը ցույց է տալու ամեն ինչ։ Չեմ ասում վերջնականապես, բայց սպորտից ոչ մի քսել չենք հեռանում, եթե ինչ-որ բան ուղի կարողանում ենք օգտակար ենք լինում, ու դրանից բացի մենք մեր համար սկսում ենք շարունակել արդեն ֆիզկուլտուրայով զբաղվել, պետք չի արդեն պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվել, պիտի իմանաս քո ժամանակը, երբ պիտի հեռանաս մարզաձևից։ Կուզեի շնորհակալություն հայտնել իմ մարզիչին, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանին, քանի որ մեծ է նրա ավանդը թե Հայաստանի, թե Արցախի մարզաշխարհում, բոլորն են ճանաչում են նրան ու գիտեն նրա աշխատանքի փորձը։ Կցանկանամ նրան առողջություն, որպեսզի միշտ նա մեր կողքին լինի ու մեզ էլ աջակցի բոլոր հարցերով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ հետագա պրոֆեսիոնալ, թե հետագայում արդեն ինքներդ ձեզ համար կզբաղվեք, ամենայն դեպս հաջողություններ թող ձեզ ուղեկցեն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Մանչեստեր Յունայթեդի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն պատմել է, թե ինչպես է վերաբերվում Բրազիլիայի հավաքականում աշխատելուն։ Կարծում եմ, որ Մանչեստեր Յունայթեդից հետո ինձ պետք է ավելի հեշտ աշխատանք։ Բրազիլիայի հավաքականը մարզելը բարդ է, իհարկե դա կլիներ հետաքրքիր։ Յուրաքանչյուր մարզիչ ցանկանում է աշխատել լավագույն ակումբների ու խաղացողների հետ։ Բրազիլիայի հավաքականը հավերժական առաջատար է, թիմ, որը համալրված է տաղանդներով անկախ սերունդից։ Այնտեղ միշտ հայտնվում են տաղանդներ, սակայն դա բարդ կլինի։ Ցանկացած բրազիլացու մեջ ապրում է մարզիչ, այնտեղ ցանկացած լրագրող իրեն համարում է ավելի լավ մարզիչ, քան քեզ։ Դա բարդ երկիր է աշխատանքի համար, սակայն այնտեղ կան շատ կրքեր, նշել է մարզիչը։ Հիշեցնենք, որ Ժոզե Մորինյոյի պայմանագիրը Մանչեստեր Յունայթեդի հետ նախատեսված է մինչև 2019 թվականի ամառը։ Մյունխենի, Բավարիայի եւ Չինաստանի Շենչժեն քաղաքի ներկայացուցիչները մարտի 30-ին բացել են գերմանական ակումբի ֆուտբոլային դպրոցը Չինաստանում։ Համագործակցությունը ներառում է փորձի փոխանակում Բավարիայի երիտասարդ մարզիչների մշտական ներկայությունը Չինաստանում, չինացի մարզիչների եւ խաղացողների ուսման եւ խաղի վերահսկողություն։ Մենք ցանկանում ենք առաջիկա տարիներին Չինաստանում ամրապնդել Բավարիայի դիրքերը։ Դպրոցի բացումը Չինաստանում մեր միջազգային ռազմավարության հստակ ազդակն է, ասել է Բավարիայի միջազգայնացման եւ ռազմավարության հարցերով տնօրեն Ջորգ Վակերը։ Այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել, սիրելի ընկերներ, մեր մարզիկներին շարունակական հաղթանակներ ենք մաղթում եւ ուշ հաղթանակին հասնելու ճանապարհին։ Օրվա եթերաժամն ապահովեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Կհանդիպենք։